Kieliszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zatrzymani na początku sierpnia w Nigerii polscy studenci są wolni, informuje MSZ. Rząd omawia projekt budżetu na przyszły rok. Są w nim zapisane rekordowe wydatki na obronność. W jednym z garaży w Londynie znaleziono 10 grafik Salwadora Dalego. Polscy studenci zatrzymani w Nigerii zostali uwolnieni i przebywają w Kano, informuje MSZ. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z jednym z rodziców. Pewnie już pan wie, ale chciałbym potwierdzić, że młodzi ludzie już są wolni, z powrotem w Kano, na kampusie, mają paszporty. Także ta cała, niestety dość przydługa przygoda szczęśliwie się zakończyła. Sześcioro studentów Uniwersytetu Warszawskiego i ich opiekunka zostali zatrzymani w Nigerii na początku sierpnia podczas trwających tam demonstracji antyrządowych. Cała grupa przebywała na kursie językowym w mieście Kano na północy kraju. Rekordowe wydatki na obronność, około 5% oraz wyższy od tegorocznego wzrost gospodarczy. Utrzymane będą też programy społeczne, takie jak 800+, czy tak zwane babciowe. Tak ma wyglądać budżet na 2025 rok. Na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się nim rząd. Obrady właśnie się zaczynają. Punktami spornymi będą z pewnością składka zdrowotna dla przedsiębiorców i nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Ta minimalna informacja, która płynie od strony ministra Paszyka, że na pewno będzie odstąpienie od podatku od środków trwałych dla przedsiębiorców, jest daleko niewystarczająca. Powiedział na antenie radiowej Jedynki poseł Marek Sawicki z PSL-u. Bardziej pewne jest za to znalezienie w przyszłorocznym budżecie środków na podwyżki dla nauczycieli. My w Ministerstwie Edukacji zdajemy sobie sprawę, że chcemy, żeby jak najlepsi zostawali w tym zawodzie i przychodzili do tego zawodu. W związku z tym zależy nam na dobrych, przyzwoitych zarobkach nauczycieli. Mówiła w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Budżet musi też pogodzić ograniczenia związane z unijną procedurą nadmiernego deficytu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zgodnie z założeniami PKB w przyszłym roku wzrośnie do 3,7%. Inflacja ma wynieść 4,1%. Do szpitala trafili dwaj żołnierze patrolujący polsko-białoruską granicę. Zostali ranni podczas przekazywania służby. Do zdarzenia doszło w pobliżu Nowej Łuki w województwie podlaskim. To był nieszczęśliwy wypadek, mówi rzecznik Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęska. Był to po prostu niefortunny wypadek podczas pracy manualnej na broni. Doszło do jej zacięcia i kiedy żołnierz próbował usunąć to zacięcie, doszło do niekontrolowanego strzału. Jeden z żołnierzy oddał niekontrolowany strzał, w wyniku którego postrzelił się w prawą nogę. Drugi, który był na miejscu i próbował pomóc usunąć zacięcie broni, na skutek którego doszło do tego strzału, został niegroźnie ranny w mały palec prawej dłoni. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Kawałek prawdziwej puszczy powstaje w Warszawie. Na terenie nowego kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego osadzony jest mikrolas według metody japońskiego biologa Akiry Miyawakiego. Będzie to zrównoważony, tętniący życiem fragment zieleni, wyjaśnia dr Aneta Peżanowska z Instytutu Rolnictwa SGGW. Na powierzchni boiska do koszykówki powstaje ekosystem leśny, który z założenia ma się sam regulować. W pierwszych latach po posadzeniu takiego mikrolasu oczywiście jakieś prace pielęgnacyjne w nim się odbywają, natomiast wraz z jego rozwojem, stabilizacją ten mikrolas staje się prawdziwą puszczą w miejskiej dżungli. Zasadzonych zostanie ponad 40 gatunków różnych roślin, m.in. lipy, sosny, dzikie jabłonie i grusze. Badania pokazują, że taki mikrolas rośnie 2,5 razy szybciej niż las tradycyjnie zasadzony. 10 grafik Salwadora Dalego odnaleziono w jednym z garaży w prestiżowej dzielnicy Londynu. To ilustracje do sztuki kochania. Prace trafią na aukcję. Jak zdobyć kobietę marzeń? Antyczne instrukcje pochodzą od Owidiusza, a ilustracje z lat 70. od Dalego. Każda grafika jest podpisana. Przez dekady kurzyły się w Mayfair czy Buckley Square. Samo miejsce ich odnalezienia nie jest pewnie aż tak szokujące. To jeden z najdroższych zakątków Londynu. Na Buckley Square mieszczą się na przykład salony Bentleya i Ferrari. Mieszkańcy to dokładnie typ ludzi, którzy mogli upchnąć pracę Dalego w szufladzie i po prostu o nich zapomnieć. Właściciel mieszkania idzie teraz na emeryturę i wyjeżdża z kraju. papieru. Na ilustrację trafił uporządkując szpargały. Przewidywana cena to 500 funtów za każdą z nich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale będzie też sporo słońca. Na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Helu 20 stopni, w Gdańsku 24, w Augustowie 27, w Szczecinie i Warszawie 28, w Poznaniu i Wrocławiu 29, w Krakowie 30, najcieplej ma być w Rzeszowie 31 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. W niezmienionym składzie Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. To jest trio, które wita Państwa po raz trzeci. To trzecia godzina naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Do 12 będziemy Państwu towarzyszyć. Przed nami jeszcze opowieści kulturalne, opowieści o architekturze i szczypta literatury na koniec. A na początek Mark Ronson i Alicia Keys w utworze Truth. Nie pogardziłbym tym duetem w nieco szerszym wydaniu. To Alicia Keys i Mark Ronson na rozpoczęcie trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest 9,5 minuty po 11. To program Trzeci Polskiego Radia i Dobrego Dnia. czyli program, z którym można się kontaktować, rzecz jasna, mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę, to proszę pisać do nas koniecznie w dowolnej sprawie, choć mamy kilka tematów, które jeszcze dziś poruszymy. Za kilka chwil Agnieszka Obszańska pojawi się z kolejną opowieścią kulturalną w tej krótszej wersji cyklu Terra Cultura. Już za moment o kulturze właśnie, ale w oczekiwaniu jeszcze Daria Zawiałow z Helsinkami. Daria Zawiałow na antenie Trójki i 13 minut po godzinie 11. Teraz porozmawiamy trochę o fotografii. Ostatnio ten temat już się u nas w programie Dobrego Dnia pojawił. To było akurat w Dzień Fotografii, natomiast dziś dość konkretna fotografia, bo fotografia analogowa. I w zasadzie wpływ sztucznej inteligencji na fotografię analogową. Czy jest szansa, że coś się w tej materii zmieni? Tego nie wiadomo, ale za chwilę wszystko się wyjaśni w tym celu. Wybieramy się do Bydgoszczy. Terra Cultura. Czy sztuczna inteligencja zastąpi fotografię analogową?

A Terra Kultura w pełnej formie o godzinie 13 w każdy piątek na antenie Trójki. Zachęcamy już teraz i słuchamy Falsów, którzy oczywiście związani są bardzo mocno z formacją Janis & The Yo, bo to ten sam lider. No a Janis & The Yo publikują w ten piątek epkę nagraną z udziałem nieżyjącego już niestety Tonego Allena. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis & The Yo, and you're listening to Troika. A w przyszłym tygodniu w audycji Rotacja we wtorek Janis Filipakis odwiedzi Studio Trójki, to znaczy oczywiście tylko w cudzysłowie, ponieważ spotkanie z Janisem już się odbyło, zostało nagrane i efekty tego spotkania właśnie w przyszły wtorek będziemy rozmawiać o płycie, która już wtedy będzie nam wszystkim dobrze znana, płycie Lagos, Paris, London, czyli nowej epce, w zasadzie pierwszej epce Janis & The Yo. A teraz Stonesi w oczekiwaniu na opowieści o architekturze Anny Dudzińskiej. You can look for me, but I can't.

dopiero gdy człowiek zaprzestał swojej działalności, ta przyroda tam powróciła. I architekci z takiej małej pracowni, 55 architekci, postanowili tam takimi małymi interwencjami stworzyć takie miejsca, gdzie możemy tą przyrodę bardziej kontemplować, obserwować. Enklawa przyrodnicza Bobrowisko to ścieżki i miejsca na obserwacje. Po jakimś czasie te deski, z których wszystko zbudowano, zaczęły zmieniać kolor. Teraz same z daleka wyglądają jak przewrócone drzewa, mówi Tomasz Malkowski, krytyk architektury. Tam są takie dwie altany, to są takie bardziej kryjówki, żebyśmy tym zwierzętom nie przeszkadzali tak naprawdę, bo człowiek zawsze w tej naturze jest trochę takim stworzeniem inwazyjnym i tutaj mamy się skryć, żebyśmy z tego ukrycia, z takich szczelin mogli podglądać dzikie ptactwo czy bobry. Akurat z bobrami jest o tyle trudno, bo to są zwierzęta nocne, więc trudno je w ciągu dnia wypatrzeć. Natomiast można znaleźć jakieś ślady bytności, tak, jakieś pozostałości, jakieś żeremia, jakieś tamy, które budują. Wypatrzeć trudno, usłyszeć łatwiej. Architekt Robert Konieczny, laureat wielu nagród za swoje projekty, mówi, że nie od razu dostrzegł finezję tej realizacji. Dlatego, że znam ten budynek z takich świeżych zdjęć. I on dla mnie był taki zbyt formalny, może taki trochę na siłę fajny, tak? Ale ja ten budynek z czasem zrozumiałem bardziej. Kiedy ja zobaczyłem zdjęcia, takie wiesz, po czasie trochę, zrozumiałem, że te zabiegi właśnie, te niby zabiegi formalne, były mądre, fajne i udane, dlatego że jakaś taka bardzo geometryczna architektura być może zbyt mocno by kontrastowała z tym miejscem. A te właśnie takie trochę przekrzywiane rzeczy, te deski, które właśnie dostają takie naturalnej patyny, zaczynają szarzeć, to wszystko powoduje, że ta architektura zaczyna wyglądać tam tak naturalnie, albo nawet nie wyglądać. Po prostu przestaje istnieć. To jest fajne. Architektura trudno dostrzegalna. Wiem, że można się dziwić takim opowieściom, a jednak próbuję Państwa przekonać. Ty możesz tam przyjść, pochodzić, przyczaić się, posłuchać, poleżeć, pomyśleć. Niekoniecznie tylko, wiesz, to nie polega tylko na tym, żeby obserwować przyrodę. Po prostu być jej częścią przez chwilę. To jest taka ciekawa dematerializacja, nie za pomocą jakichś zaawansowanych technologii, tylko właśnie najzwyklejsze drewno, które patynuje, porasta jakimś mchem i zaczyna znikać. Co ciekawe, bo ci młodzi architekci zaprojektowali w bliskim sąsiedztwie punkt widokowy na Woli Krogóleckiej, więc to też można jakby dwa obiekty za jednym zamachem zobaczyć. To jest z kolei taki punkt widokowy w formie takiej pętelki, więc możemy przy okazji zobaczyć Bobrowisko i punkt widokowy autorstwa 55 architekci. Jeśli ja nie przekonałam Państwa do takiego myślenia o architekturze, to może Robert Konieczny, niekwestionowany autorytet w tej sprawie, tego dokona. Czasami jest tak, że właśnie potrzebujesz czasu na to, żeby sobie coś poukładać w głowie, zrozumieć. I tak było właśnie z tym budynkiem. W tej chwili mi się bardzo podoba. Drewniane ścieżki o długości 400 metrów meandrują między bagniskami i jeziorami. Łączą dwie geometryczne bryły. Za ten projekt architekci Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek otrzymali kilka ważnych nagród. Proszę pamiętać o tej pięknej realizacji, jadąc do Starego Sącza. I teraz ciekawe, jak wyglądały konsultacje społeczne w środowisku bobrów przed powstaniem enklawy przyrodniczej Bobrowisko w Starym Sączu. Jedno jest pewne, wyszły całkiem owocnie, bo to magiczne miejsce jest przykładem na to, że człowiek i przyroda mogą żyć w symbiozie. Więcej innych ciekawych, dobrze zaprojektowanych obiektów można rzecz jasna odwiedzać w podcastach Polskiego Radia z drobną pomocą wyobraźni i rzecz jasna naszej prowadzącej Anny Dudzińskiej. Down the lane. Through a screen in the belly of a beast, they will find you and me in time.

comes and goes and no one knows she's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. My place to hold her down, and it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes, she's slipping. Niespełna kwadrans do południa pozostaje Neon, a za nami to John Mayer jeszcze wybrzmiewa w tle. A teraz pora na prozę czytaną w Trójce i to jest przedostatni odcinek obecnie czytanej powieści. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 27. Obejrzałem ten program. Wojtek dopił piwo. Dochodziła 11 wieczorem. W ogródku kawiarnianym nie było nikogo oprócz nas z Wojga i dziewczyny, która wycierała stoliki, od czasu do czasu spoglądając znacząco w naszą stronę. I co? Nic, tamten zaginiony facet to nie Herman. Wojtek wzruszył ramionami. Jesteś pewien? Pokażę ci. Odcinek 7, nadany 19 czerwca 2017 roku. Patrz. Jacek Jaskuła pracował jako nauczyciel historii w prywatnym liceum we Wrocławiu. Miał żonę i krąg przyjaciół, z którymi spotykał się w każdy czwartek. A więc Jacek był wcześniej żonaty, pomyślałam. Dodatkowy powód dla Zeliszewskiej, by nikomu nie wspominać o programie. Nie on, widzisz? Oznajmił Wojtek. Trochę podobny, ale jednak nie on. Zmarszczyłam brwi. Moim zdaniem on. Poważnie? Odwrócił ekran w swoją stronę. Wydaje ci się, bo się zasugerowałaś. Uznał. Chciałabyś, żeby ten gość zniknął dwa razy. Dlaczego miałabym tego chcieć? Bo wtedy to by była interesująca sprawa, a tobie się nudzi na emeryturze. Sprawdzimy to, powiedział. Ale nie spodziewaj się za wiele. Nie spodziewam się. Zerknęłam na zegarek. Chyba powinniśmy się zbierać. Ruszyliśmy spacerem w kierunku hotelu. Wszystko jest takie pokręcone, poskarżył się. Myślałem, że wreszcie go mamy, a teraz znowu ta sprawa. Morderstwo Zeliszewskiej przynajmniej wygląda na dość proste. Żadnych tajemniczych świateł, ani nic w tym rodzaju. Nie jestem wcale taki pewien, mruknął. Ta rozmowa z tobą tuż przed zabójstwem nie wydała ci się dziwna? Skinęłam głową. A więc on też zwrócił na to uwagę. Stanęliśmy przed hotelem i Wojtek wyjął z kieszeni kartę do pokoju. Czekaj. Zatrzymałam go, kiedy zmierzał w kierunku windy. Kogo macie? Co? Powiedziałeś, że kogoś macie. A, chłopaka, który zabił Hermana. Chociaż teraz po zabójstwie Zeliszewskiej... Kto to jest? Jakiś gość z tatuażami. Mamy jego zdjęcie. Nie widać twarzy, tylko rękę wydzieraną od nadgarstka aż do łokcia. Ktoś powinien zwrócić uwagę na tatuaże, a świadkowie nie wspominali o żadnych charakterystycznych cechach tajemniczego chłopaka w czapce. Jeden świadek, poprawił mnie Chodura. To stara kobieta, jedna z tych, które przez cały dzień wysiadują w oknie. Dochodziła północ. Zrobiłam sobie mocnej herbaty z torebki znalezionej na stoliku obok elektrycznego czajnika i otworzyłam laptopa. Weszłam raz jeszcze na YouTube'a i odpaliłam 7 odcinek programu Zaginieni. W 22 minucie filmu pojawiło się zdjęcie Jacka. Zniknięcie tego mężczyzny to chyba najbardziej tajemniczy przypadek ze wszystkich, oznajmił damski głos. Wcisnęłam pauzę i wpatrywałam się dłuższą chwilę w widoczną na ekranie twarz. Przez kilka paskudnych sekund sądziłam, że Wojtek miał rację i patrzy na obcego człowieka. Ale nie. To przecież był Jacek. Starszy o dobre 30 lat od chłopaka, którego znałam w dawnych czasach, i młodszy o ćwierć wieku od starca, którego zwłoki znalazłam. On, niewątpliwie. Chodura widział tylko martwe ciało i dlatego mógł się pomylić. Ja miałam pewność. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Jutro przed południem, tak jak i dzisiaj, zresztą ostatni odcinek Wiosny Zaginionych, a całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Program natomiast ostatnie 3 godziny przygotowali dla Państwa Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i polecamy się jutro od godziny 9. To wszystko od nas, kłaniamy się nisko i do usłyszenia.